mu melni sunu bindi bi wessu ña nga tegon sunu baram ci ay yoy nek suratu maida ca njextal sarwa muy aya 116 japp aya 117 muy ay aya yu am solo yu jara lire yu jara jang waye yu jara méditer setantal bu bax mu melni ñinga taxawé won fa Isa ibn Maryam don waxé nan ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq eskay ab yonantu may wax ban yonant Isa ibn Maryam bokku ci ulul azmi min ar-rusul ñi gën ci yonanti Isa ibn Maryam moy wax mune ñeeluma may wax lo xamni awma ci aq Allahu akbar set len li waxu Isa ibn Maryam ji nañ len ko jël ñu wacce ko sun jamono ji tay fan yi ñu toll atan ana ñaata nit ñoo fi wax lo xamni amuñu ci aq ana ñaata nit ñoo fi nekk ne dañuy def voyance dañuy gisaane dañuy seet ñen ñi di ko rafetal moy lama leen waxon rek ne dañuy listikhar baat bobu tam dafa bok ci baat yi nga xamanteni ni moko ram mok yu deme nonu dañ leena soppi genné len sen contexte listikhar bat la bu rot ci hadith yonnent bi alayhi salatu wassalam yonnent bi ne listikhar mom mo jangale nan lañuy listikharé yonnent bako jangale yonnent bi biko jangale alayhi salatu wassalam ndax da ran tok nan nit ñi kay leen jox ma 100000 wala 50000 wala jox ma wéxal wala jox ma xar mu wéx wala xar mu ñuul wala bay bu xonk wala bay bu jaune ma li sixaral la ndax yonnati bi alayhi salatu wa salam non lo dal li sixare Allahu musta'an kon ana ñaata nit tay ñoo fi wax lo xamni amuñ ci aq te pourtant sa yu lolou deme bay jeggi dayo suru borom tabaaraku wa ta'ala wer len wer gu ne fang ñepp di gis beut yep tek ko ci tegu ci waye comme xol yi ñoo gumba bu benen yona te ñu doli wat ko nit ñi nangu wat nga deg ñu nan pourtant ah fe de wax na deug fan la waxe deug fu mu waxe deug yonante bi alayhi salatu wa salam neena gisane kat yoyu bu khaba kat yoyu njabar kat yoyu borom kharfa khufa yoyu borom jinne yoyu tay senegal sunu rew mi bokku na ci li nit ñi gëna vanté wo moy dama yor ay jinne bu ko defé nga defar say carte de visite def say annonce dem youtube out sa ben site journal yi nga xamanteni ni ay journalistes lañ yo xamanteni ni ñom ñoy ñi échoué sisti wala ñen ñi jotul dem sax de formation journaliste ñu tijji sen compte youtube ne journal internet lañ yor ñoñu ñuy siwal njabar kat yoyu ñoñu ñuy siwal bu xaba kat yoyu ndax journaliste deugantan yakarna tal na lenen tarna genné yenen xétu information ke dem di luñutu ci ay nit nan len lamb ji koy gagné match bi koy gagné yakarna yoyu sunu borom mi ngi joxe misal saaju gañi manko wé dajalo wé ñom ñep né fi la sunu borom won la né né du fof waaw sunu borom won len ko comme ñi wax ñi ngi wax té ñom duñu dégg donte ñi wax nak ñu néw lañ sen cadeau mënta égg fu né lolu mo ci doy war lan motax solo journaliste yoyu du ñew ci ñuy wax tawhid du ñew ci ñuy wax sunna ñu talal leen seen micro guddé ak beccëk ñu yëkëti tawhid di yëkëti sunna nit ñi di dégg. Man de yéena ma jaaxal, yéena ma jaaxal waaw. Mais bu ngeen pare woon chaque une heure de temps ñu def darsa tawhid, chaque une heure de temps ñu def darsa tawhid. Bu ngeen bëggoon yeneen cour yëpp ñu supprimer ko di def tawhid rek, moo ma ca gënal man. Ndax tawhid xam nga mooy lan? Mooy àqu yàlla li yàlla moom. Xam nga tubaab bi nee na la rendre à César ce qui appartient à César. Tawhid moom moo na naan lan? Moom moo la naan rendre à Allah ce qui appartient à Allah. Sénégal fii ñi ngi jël li yàlla moom di ko jox ay mbindéef, ñii di ko jox ay bàmmeel, ay nit taxaw ne xam-xamu yàlla ñoo ko yore. Ñoom ñooy wax kii gagné ku dul gagné, kay daano ku dul daano. Yaakaar naa tey yàlla weer na leen, yàlla weer na leen. Waaye nag ni ma ko waxee, xol yi ñoo gumba, moo tax ñu bëri duñ ci yeewu. Élection ñu naan kee mooy falu kee du falu, sunu borom weer leen. Ma ngoog déggale Issa ibn Maryam nee na man de ñeeluma may wax loo xam ne aw ma ci àq. Waa ñii xanaa munuñoo noppi, waa ñii xanaa amul ñu leen noppiloo. Ma yenn yi sax ah yenn ñi xam loi, yenn yi ndax du dugg ci faux et usage de faux. Espéré loo askan lëmm naan leen yéenay jël kub bi, yéenay jël kub bi, escort bi nangam la. Ñu dem lajj ak seen préparation ak seen mais loolu est ce que warta mën a dugg? Damay laaj yéen ñu xam li lañ jàng droit. Est ce que loolu du dugg ci faux et usage de faux? Mais bu subaa nga gis ñu tàllalaat leen ay micro ñuy waxaat nit ñi di leen dégluwaat te bañ a ñëw jàng seen diina, te bañ a ñëw jàng seen faratay jëmm, te bañ a ñëw jàng tawxid. Ñooña la ñuy wax. Xam nga lu ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam wax? Ku leen déglu, ku dem ci ñoom soo jullee ñeen fukki guddi yàlla du ko nangu, 40 jours yàlla du nangu say julli. Soo déggee lañ wax nga gëm ko. Xam nga loolu mooy ñan? Mooy ñi naan pourtant wax na dëgg, ah kon gëm nga li mu wax kon. Yonante bi nee na yow moomu weddi nga li ñu wàccee ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Ñooñu kenn du leen déglu benn ba leen di dëggal ñaar. Mais julli ñi xamuñu seen diina, moo tax ñu leen di dëggal di leen gëmal ba pare laisser aller moo fi, moo fi ne. Ku jóg, ku jóg ne journaliste nga dem tàllal leen seen micro. Ñii di jël ay nag rendi ci biir saal, waaye saal kay pour accueillir ay gan la. Boo demee ba jël nag di ko fa rendi, di rendil jinne yi, di tuural jinne yi deret, di leen tuural di leen sampal. Seet leen li. 95% de musulmans, est ce que alquran am na li ñuy def ñun? Alquran am na voyance, alquran am na rendil jinne, alquran am na def ay sacrifice, rey leen nag bu weex nag bu ñuur, rey leen gileem, rey leen nangam, rey leen nangam. Loolu am na ci alquran. Wallahul musta'an. Issa ibn Maryam nee na ñeeluma man maa laysa lii, ñeeluma man maanaam maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi xaq. Ñeeluma man Issa dip yonant bokk ci ulul azmi yi may wax loo xam ne aw ma ci àq. Waaye lu tax ngeen ñeme wax lu xam ne amuleen ci àq? Lu tax ngeen ñeme wax loo xam ne amuleen ci àq? Ana sunu njullite. Mais lépp nag, lépp nag feebar bi gennuk feebar la. Xam nga mooy lan? Du njàng alquran, dañoo dagg sun digganteeg alquran. Loolu mooy wax ji. Mënoo lire alquran, xamoo ci benn araf, mënoo ci firi benn baat, comprendreoo ci dara. Kañ ngay xam li la war ak li la warul? Kañ nga koy xam? En tant que julit. Te pourtant sa mbiru àdduna yaa ngi ciy sonn. Kenn du la ci nax. I bunayya inna min arrijali la bahima fi surati rajuli samii'il mubsiri fatinun likulli musibatin fi malihi wa iza usiba bi dinihi lam yashuri. Rabb mu ne sama dom amna ci nit ñi ño xamni ay bayima lañ waye dañu yor jëmmi nit manam la ci bir bayima la jëmmi nit lañ yor ci biti aka ño yew ci mbiru aduna seen alal ken du len ci nax waye seen diina lu len ci dal duñ ko yek seen diina yaq duñ ci yek ñoo ñe taxaw tay di programé wu xam xamu yalla ne xam nañ ko xam nañ lu ñewagul xam nañ resultat wu lamb ji xam nañ ki gagné élection yi xam nañ ki gagné football bi ñoo ñe ay agresseur lañ xam nga lu ñuy agresser seen foi seen ngëm ci yalla lañuy agresser agresseur bi ci biti sax sa alal lay jël mais ki sa ngëm lay jël alakhira nga dem fa do fa fekk dara yalla ñu ci yalla musal ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.